Şüphesiz ki Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselam ala Muhammedin ve sahbihi ecmaîn. Arkadaşlar, hiç şüphesiz ki siz bildiğiniz kadarıyla biz namaz kılmayan kimseye Müslüman demiyoruz. Kısacası olarak diyorum bizim delillerimiz. Diyor ki Allah Azze ve Celle Müddessir suresinde قالوا لم نكو قال ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر niçin cehenneme girdiniz قالوا لم نكو من المصلين ولم نكو نطعم المسكين yani ne gösteriyor Allah Azze ve Celle diyor ki ey niçin girdik çünkü bizler namaz kılmıyorduk bizler miskinlere zavallılara fakirlere yemek vermiyorduk onların ihtiyacına kalkmıyorduk diyor. Şahiduna burada arkadaşlar namaz kılmıyorduk. Ve diyor ki Allah Azze ve Celle